Jojo, dzień 6 bucianów w lesie. W lesie, pod adresem, na rejonie. Samoloty, wycieczki, ziomale, miejscóweczki. Samoloty, ty, to nie ludzie, to tutejsi. Samoloty, wycieczki, ziomale, miejscóweczki. Samoloty, ty, to nie ludzie, to tutejsi. Ja robię boom, a potem robię trach. Widzę falujący tłum, kurwa podpalamy dach. Takie gamonie z nas, wciąż w uszach słyszę szum. Wciąż dzwoni stary sur, a wokół bloków las. Utrudzony żur, przyczajony lew. Klasycznie mam wbite, jak to dzisiaj robi się. Pa, jak to się robi. Vibe starej szkoły, trampki i komin. Dawaj hajs dla załogi. I wypad jak się dygasz, nie ma co się trzęść. Styl na streetach wyrabiałem, nie sikam sobie zdjęć. Marionety jebać, wpadłem się pogibać tu. Wbijam się z buciwa znów, leci dym z ognika znów. Japa krzywa, prosta treść, mocna więź. Trzyma mnie na bitach i na bibach moich ludzi. Nadal figam jak mam chęć. Ty, dobra weź się, nie przymilaj. Lepiej od razu daj mi buziu. Samoloty, wycieczki, ziomale, miejscóweczki. Samoloty, ty, to nie ludzie, to tutejsi. Ja robię boom, a potem robię track. Nie szczędzę słów, gdy dam słowa na track. Czy to za dnia, czy to nocą późną, gdzieś latam po mieście, ląduję pod rotundą. Budują ją od nowa, a ja wciąż ten sam. Swego losu kowal, ty też swym młotem wal. Formuję stal, nikt mi jej nie zajebie, ziomuś. Lepiej miej to na uwadze, posłuchaj pierpolu. I weź się odmul i weź se potańcz. Może dostaniesz przepustkę do naszych koszar. U nas jest zabawa, się nad sobą pożal. Robię wsad, ale nie piłką do kosza, obczaj. Nie dzisiaj na głowie troska, o jutro sypiesz głowę. Popiołem, lepiej polej ją wódką. Mam swoje płótno i je barwię życiem. Dlatego dla zajawy sobie gram w tej lidze, ta. Samoloty, wycieczki, ziomale, miejscóweczki. Samoloty, ty, to nie ludzie, to tutejsi. Robię boom, wjeżdżam tu na Majka jak gaz. Mam planta, dawaj mnie tu lajta, man. Big boss dog, nie idę do roboty. Z piątek, a ja mam gówno do roboty. Kupię sobie piątkę i wyślę płyt kilka. Wiecznie zajebany, ale funkcjonuje firma. Autobusy, samoloty, młode foki, ruchome schody. Ciągle w lokomocji, dlatego nie dochodzą listy. Odbieram telefony, ale nie od wszystkich. To jest pizdy, to jest moje życie na streetie. Poczycie na YouTube'ka i mi zazdrościcie. Wy se zaprościcie, niech suka łyknie haczyk. Możesz brać ze mnie przykład, ale nie będę tłumaczył ci. Jak żyć jak G, robić kwit i wydawać go gotową w mig. Bez robienia klik, klik. Samoloty, wycieczki, ziomale, miejscóweczki. Samoloty, ty, to nie ludzie, to tutejsi. Ja robię boom, a potem robię trach. Ja robię boom, a potem robię trach. Ja robię boom, a potem robię trach. Ja robię boom, a potem robię trach.